मन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया हो, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पंछी का ठिकाना हो, उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहां, जाना है मुझको कहां। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।